بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم العقيدة الإسلامية ونحن الآن في باب الشرك الأكبر وأنواعه إتكادي كتاب تشيتوتا عقيدة الإسلامية نالي وتصوم ملانغ وشرك كوبوا na namna zake. Sualun anauliza shekhe, ma huwa shirku al-akbaru, ni ipi shirki kubwa? Ma huwa shirku al-akbaru, ni ipi shirki kubwa? Jawabun, shirku al-akbaru, shirki kubwa هو صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله نكوهمشا نمنا كتك نمنا زيبادة كنفانيا أسيكوا الله شرك كبوة نكوهمشا إبادة ميونغوني منمنا زيبادة وكنفانيا أسيكوا الله كالدعاء كما maombi. Maombi ni ibada. Na Allah hataki umuombe asiyekuwa yeye. Wala Allah hataki umchanganye asiyekuwa yeye na yeye Allah. Kama kuwaomba waliokufa, kuwaomba mawalii, kuwaomba malaika, kuwaomba mitume. Wadhabihi na kufanya vichinjo, ukachinja kwa ajili ya majini, kwa ajili ya makaburi, kwa ajili ya mizimu. Waghairu dhalika na mingine yasiyokuwa hayo. Wadalilu qawlu Allahi ta'ala, wala tadu'u min duni Allahi, wala usiombe kinyume cha Allah, ma la yanfa'uka, ukaomba kitu ambacho hakiwezi kukunufaisha pale unapokiomba, wala yadhuruka, wala hakiwezi kukudhuru pale utakapoacha kukiomba. Fa in fa'alta, ikiwa utafanya hivyo, fa innaka idham minadh dhalimin, basi wewe kipindi hicho utakuwa ni katika watu madhalim, ai minal mushrikina, utakuwa katika washirikina. Surati Yunus aya 106. وقوله صلى الله عليه وسلم في قول يمتومه صلى الله عليه وسلم نسيما أكبر الكبائر كتك مذنب يليقوا مكوب وزيدي الإشراك بالله نكم شركش الله ووقوق الوالدين نكواسي وزازي وويلي بابا نماما بابا ككوام برش جامبو كمواسي أو ماما ككوام برش جامبو كمواسي وشهادة الزوري na kutoa ushahidi wa urongo. Kutoa ushahidi wa uongo, na wewe unajua huu ni uongo. Rawahu Muslim. Swali la pili, ma huwa a'zamu dhunubi inda Allah, ni ipi dhambi kubwa zaidi mbele ya Allah, na ni ipi dhambi mbaya zaidi mbele ya Allah? Jawab, a'zamu dhunubi inda Allah الشرك الأكبر, ذنب مبايا زيدي نذنب كوب ومبلي الله كلكو زوتي نكم شركيش الله مشرك كوب. والدليل قول الله تعالى عن لقمان, دليل قول يا الله ومناي لقمان علي منبيا يا بني لا تشرك بالله, منانق نكوسيا وسمشركيش الله, إن الشرك لظلم عظيم, كوكيك الشرك نذنب ليكو كوب سانا. ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم, نبين دي البوليزو ونمتومي صلى الله عليه وسلم, أي ذنب أعظم, نيبي ذنب كبوة كلكو ذنب زوتي؟ قال نتومي كسيما, أن تجعل لله ندا, نكون فنيا الله وشريكا, وهو خلقك, نيه الله نديه ليكوهم ببكياك. حديثه متفق عليه. wanida almathilu washariku, ni mfano wake au na ni mshirika wake. Kumfanyia Allah washirika, hii ni katika madhambi makubwa. Swali la tatu, hal shirku mawjudun fi hadhihi zama fi hadhihi al-umma, hivi shirki ipo katika umma huu? Hivi hapa kuna ushirikina katika umma huu? Jawabu naam, mawjudun. Jawabu ndio, ushirikina upo. Na watu wapo washirikina, na wanaswali, na wanafunga, na wanahiji, na ni washirikina wapo. Qala Allah Ta'ala, Allah anasema, wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun. Na utakuta wengi wanamuamini Allah, ila kwenye magrupu yao utakuta washirikina pia. Huku wanamuamini Allah na huku wanamshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na wanamuamini Allah kwa upande na wanamshirikisha Allah kwa upande mwingine. Wakala sallallahu alayhi wa sallam, mtume asema, la takumu saa, hakito simama kiyama, hata talhaku kabaila min ummati, mpaka yafungamane pamoja, yakutane pamoja makabila katika umma wangu, bil mushirikina, yaje kuambatana pamoja na washirikina. Wanazaliwa watu hawajui Uislamu, na wao ni Waislamu, wanaishi na jamii za washirikina, wanafanya mambo ya kishirikina, wanayaona ni mambo katika Uislamu. Leo kuna vitabu vya kishirikina vya uchawi vinaitwa vitabu vya dua. Kwa nini? Kwa nini vitabu vya ushirikina vya uchawi vinaitwa vitabu vya dua? Kwa sababu jamii imekuwa haijui nini? Haijui shirki nini? Kwa wao wanajua shirki mpaka ufunge pembe, mpaka uweke kucha za mtoto na nywele za mtoto kwenye kichupa cha dawa, ndio anajua hiyo ni nini? Shirki. Lakini ukimchorea kwa simu midamu ni maandishi ya Kiarabu, yeye hajui kama ni shirki, atakwambia hiyo ni dua. Wa hatta ta'budu al-awthan, na mpaka wataabudu masanamu. Umma wake pia ambao watu hawa ni Waislamu watafikia hatua hiyo. Taabudu masanamu. Hadithu sahihu rawahu Tirmidhi. Unanukia maji ya kunywa. La taqumu as-sa'a, hakitasimama qiyama, hatta talhaqu qaba'ila min ummati bil mushrikina, mpaka yatakutana makabila katika umma wangu na washirikina. Itakuwa pamoja. Ndugu zetu hawa hamna tatizo bwana. Hizi ni ibada na hizi ni ibada. Wanasema hivyo. Na bali wanashiriki katika mambo yao ya ushirikina, na hao ni kwa tatizo. Mifikia tu na wao wanaufanya ushirikina, na hao ni kwa tatizo. Wataabudu hatta wa hatta taabudu al-awthan, na mpaka watu wataabudu masanamu. Mwajua kama tamanio pia ni sanamu? Ha? Mwajua kama tamanio nafsi ni sanamu? Tamanio nafsi ni sanamu. Kama vile demokrasia pia nini? Ni sanamu. Na sanamu la Yesu nini? Ni sanamu. Na mizimu ya kwenu ni nini? Salamu. Sasa sio ujifanye umekimbia mizimu, umeangukia kwenye demokrasia ukawa mfuasi wa Chadema wa kufa damu. Ukitoka damu yako ukichanja inatoka imeandikwa Chadema. Au damu yako ukichanja inatoka imeandikwa CCM. Sasa mimi ni CCM damu. Piga garagaza untoi. Basi bado wewe hujaacha kuabudu masanamu. Wa mayuminu aktharuhum billahi illa mushrik. Kwa huku unasali na huku unafanya shirki. Huku unaswali na huku unaabudu masanamu. Na watu wanajua kuabudu masanamu mpaka la Bikira Maria na Yesu Kristo. Hao ndio washirikina. Na kumbe pia kuna watu wanaabudu matamanio ya nafsi zao wameyafanya kuwa na nafasi ya Allah. Allah anasema afaraita man ittakhadha ilahahu hawahu. Amefanya muabudiwa wake ni matamanio yake. Yakikwambia matamanio yako halali na wewe unasema halali. Matamanio yake kwambia haramu na wewe unasema haramu. Kwa hiyo watu wanaabudu matamanio ya nafsi. Yote haya ni authan. Yote haya ni masanamu. Kwa hiyo kuna masanamu ambayo ni hisia na kuna masanamu ambayo ni maanawia. Yote masanamu. Kwa demokrasia ni sanamu linaabudiwa au haiko hivyo? Si watu wanapendana kwa sababu ya demokrasia na wanachukiana kwa sababu ya demokrasia. Tena wamefikia hatua mbaya mpaka wanapeana ukafiri. Yaani kuna baadhi ya chama wao kikiingia kile chama wao unaitwa kafiri. Tena wale watu hawakuficha wewe kafiri. Ya Rabbi. Mi kafiri kwa kosa lako CCM wewe. Kila akiwa CCM mtu wewe kafu. Wewe kafu Muislamu. Sera yako ni Qur'an na Sunna. Ndio katiba yako. Au katiba yako ni kama ya CCM. Wote watu wa demokrasia. Lakini mchezo huu shetani kauleta na watu wameishi katika jamii ambao hawajui shirki ni nini, basi hawajui tofauti baina ya Muislamu na mshirikina. Ma hukumu dua amwatu au ilghawa au haibina? Nini hukumu ya kuwaomba waliokufa ama ambao hawapo? Ukatabaruku kwa watu ambao hawapo. Sharifu yuko zake Omani huko. Wewe uko hapo unalia tu. Sharifu, Sharifu akuombee kule. Eti ukimtaje tu basi baraka zishafika na wewe usha mambo yako yashatatuka tayari. Au kuomba waliokufa katika mawali mitume. Qala Allah Ta'ala ma hukumu du'a amwat au al-ghaibin? Du'auhum min ash-shirk al-akbar, kuwaomba hao mawali masharifu, kuwaomba wao kama wao ni shirki. Lakini ukimwambia wali akuombe wewe kwa Allah, kuna kosa? Kuna kosa, si yupo. Lakini sasa unayemwambia wewe kafa, ama huu unayemsema wewe hayupo, yuko Dar es Salaam, wewe uko hapa Tabora, kwa mko tofauti sana. Kwa kuwaomba ambao hawapo na kuwaomba waliokufa, hukumu yake ni moja, na hukumu hiyo ni katika shiriki kubwa. Lakini itakuwa si kosa wewe ukienda kwake mwambie shekhe, naomba uniombee dua. Na si kuombea dua za kishirikina. Dua za kuleta maharage na mbegu na mchicha na nini? Mtama, sindano, wembe. Kipande cha sanda, dua gani hiyo kama sio uchawi? Dua inahitajia sufuria jipya. Dua inahitajia chungu. Sio dua. Kwa hiyo du'auhum min ash-shirki al-akbar, kuwaomba waliokufa na kuwaomba ambao hawapo ni katika shirki kubwa. Qala Allah Ta'ala fala tad'u ma Allah ilahan akhar, usimuombe pamoja na Allah mwingine asiyekuwa Allah, fatakuna min al-mu'adhabina, utakuwa katika wenye kuadhibiwa. Ukifanya hivyo kuwaomba wasiokuwa Allah pamoja na Allah, utakuwa katika wenye kuadhibiwa. Sawa, ukimwomba baba yako ambaye kashakufa alikuwa mcha Mungu fulani, basi utakuwa katika wenye kuadhibiwa, sababu baba yako hastahiki kuombwa, kwa sababu kuombwa huku ni haki ya Allah. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam suratu shu'ara 213. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam mata, yoyote atakayekufa akakutwa na mauti, wa huwa yad'u min dunillahi nidda, naye anaomba mshirika asiyekuwa Allah, dakhala an-nar, mtu huyo ataingia motoni. Rawahu al-Bukhari an-nidda ash-shariku. Ukamshirikisha wali pamoja na Allah, ukamshirikisha Jibrilu pamoja na Allah, Mikailu pamoja na Allah, Sharifu pamoja na Allah, au mtume yote na Allah, ukimshirikisha kiumbe na Allah, basi wewe umefanya shirki. Ukifa katika hali hiyo utakwenda motoni. Meleka vizuri. Na tukiwa katika mambo ya dua, hali dua wa ibada, kwani kuomba dua ni ibada? Je, kuomba dua ni ibada? Aljawabu naam. Jawabu ndio, kuomba dua ni ibada. Dua wa ibada, dua ni ibada. Dua ni ibada. Kala Allah Ta'ala, Allah nasema, wa kala rabbukum udi'uni. Anasema mula wenu niombeni mimi, astajibu lakum, mimi nitakuitikieni. Allah katuambia tumuombe yeye, hata tujibu. Tuna haja gani ya kwenda kwenye makaburi? Ha? Tuna haja gani ya kuwatafuta waliokufa? Inna alladhina yastakbiruna an ibadati, hakika wale wanaofanya jeuri katika ibada yangu hiyo, wakawaomba wasiokuwa mimi, sayadkhuluna jahannama dakhirin, wataingia katika moto wa jahannam wakiwa wanyonge madhalili. Wakisokwa mle, kifukuzwa kuingizwa kwenye moto wa jahannam. Allah atusalimishe na moto wa jahannam. An ibadati, kunako ibada yangu, manake an duai, kunako maombi yangu. Wanafanya kiburi kuwaomba nisio kuwa mimi, kuwachanganya wengine na mimi. Allah subhanahu wa ta'ala, yastakbiruna an ibadati, ay an duai. Wanafanya kibri na jeuri kunako dua zangu, maombi yangu, badala ya kuniomba mimi, wanaomba wengine nisio kuwa mimi. Wakala sallallahu alayhi wa sallam, tume nasema, adduau huwa ni ibada, dua ni ibada. Kama dua ni ibada, basi atakiwa kufanyua ibada hii ni nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Zubiri. Bibi. Mileka vizuri. Naam. Swali la sita, hal yasma'u al-amwatu dua? Hivi maiti wanasikia dua mkiwaomba? Maiti mkiwaomba, tunaomba kadha, wanasikia? Jawabu, la yasma'un. Maiti hawasiki? Jawabu, maiti hawasiki. Allah anasema, kala Allah Ta'ala, wama anta bimusmi'in man fil qubur, wala wewe Muhammad huna uwezo wa kuwasikilizisha walioko makaburini. Kama mtume hana uwezo wa kuwasikilizisha walio ndani ya makaburi, wewe utaweza kuwasikilizisha? Ha? Kwa maiti hawasiki. Naona wazee wetu wakiweza kuzika wanakaa kwenye kaburi. Ya fulani ibn fulan. Ya fulani ibn fulan. Ya fulani ibn fulan. Arudia mara tatu anamuita kwa jina lake. Al-ana yatika al-malakani al-karimani al-muakkalani al-muhasibani. Muda si mrefu atakujia malaika wa watukufu. Eh? Wenye kuchukua hisabu. Fala yafzaak, usikushtue. Wakifika usishtuke. Ah. Kiumbe hujawahi kumuona utakosa kushtuka. Sasa uje ndani ya kaburi. Uko chumbani peke yako, nyumba yako wewe mwenyewe umejenga mwenyewe, akiingia mtu unashtuka. Vipi umwambie bwana wako mwenzako eti akiwaona hawa malaika asishtuke? Unaona maneno ya uongo yalivyo. Wala yaruak, wala usikutetemeshe. Wala yahulak, wala wasikuogopeshe. Itawezekana wapi bwana wewe? Sasa haya yote ni maneno ya uongo. Kwa hiyo watu wa hawawezi kuwasikilizisha waliokufa. Sawa jamani? Sura Fatir aya 22. Wa an ibn Umar radhiyallahu anhuma, na kutoka kwa Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala, sema waqafa an-nabiy, alisimama mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ala qalibi Badrin, kwenye eneo la Badri watu walipopigania vita vya Badri pale. Faqala, mtume akasema kuambia watu wa Badri, makafiri waliouliwa katika viwanja vile, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan, mumeyakuta alokuwa hidini mola wenu ni ya kweli? Mkongoto mnaupata? Moto mnausikia nyie makafiri? Mtume alisema kwenye kile kiwanja kwa sauti kubwa. Thumma qala, kisha mtume akasema, innahum al-ana yasma'una ma aqul, hawa walokufa humu kwenye viwanja vya Badri, sasa hivi wanayasikia haya ninayowaambia kwamba ninawasimanga. Mmekuta Allah alikuahidi ni moto, mmekuta moto. Sawa eh? Fadhukira li Aisha, yakatajwa maneno haya kwa Aisha kwamba hii hadithi imepokelewa kwa Ibn Umar, Abdullah ibn Umar ameeleza hivi. Faqalat Aisha akasema radiyallahu anha, inna ma qala an-nabiyyu, hakika alivyosema mtume, sio innahum al-ana yasma'una ma aqulu, sivyo hivyo mtume alisema hivi, innahum al-ana la ya'lamuna, hakika wao wa makafiri waliokufa hapa wanajua, anna ma kuntu aqulu lahum, kwamba yale niliyokuwa nikiwaambia, huwa haqqun huwa al-haqqu, ni maneno ya kweli. Thumma qaraa, kisha akayapa maneno yake sasa Aisha, ufahamu wake na usikivu wake kwa mtume, akaupa hujja ya nguvu kutoka ndani ya Qur'an, akawasomea aya kwamba baada ya kuwa mtume alisema haya maneno, alileta aya hii. Mtume aliposema haya maneno, innahum al-ana la ya'lamuna anna ma kuntu aqulu lahum huwa al-haqqu, thumma qaraa, kisha mtume akasoma, thumma qaraat, kisha Aisha akasoma haya maneno ya Qur'ani kuleta kwamba maana aloisema yeye ndio sahihi, innaka la tusmi'u al-mauta, Allah amesema wewe Muhammad huwezi kuwasikilizisha waliokufa. Umeelewa vizuri eh? Kala Katada rawi alhadithi, aya hii katika Suratul Naml aya 80. Imam Katada ambaye ni mpokezi wa hadithi anasema hivi, ahayahumullah, Allah aliwapa uhai watu wa Badri, wale makafiri kina Abu Jahali, hata asma'ahum qawlahu, mpaka akawasikilizisha kauli ya mtume, taubikhan, kwa kuwa kejeli, watasghiran, na kuwadhalilisha, wanakimatan, na kuwatia adhabu, wahasratan, na kuwatia hasara, wanadamatan, na kuwapa majuto. Rawahu al-Bukhari fi kitabi al-Maghazi. Mpokee Imam al-Bukhari kwenye kitabu cha kuzungumzia vita, mlango wa 8. Yustafadu min alhadithi, katika hadithi hii ya Aisha na Ibn Umar tunajifunza nini katika upokezi wa hadithi hii? Maiti wanasikia au maiti hawasikii? Kama maiti wanasikia, ni siku zote wanasikia au ni pale tu wale walioambiwa na mtume watu wa Badri kwamba Allah aliwapa uhai wale ili wasikie yale maneno ambayo mtume anawaambia? Faida katika hadithi, anna simai katla al-mushrikina muakkata, kitendo cha kusikia wauliwa walouliwa katika washirikina kwenye vita vya Badri ni kitendo cha wakati maalum. Ni kitendo cha wakati maalum. Kivipi kile kitendo cha wakati maalum na siku zingine hawasikii? Bidalili kaulihi sallallahu alayhi wa sallam, kwa kauli yake mtume sallallahu alayhi wa sallam, innahumu al-ana yasma'un, hakika wao hivi sasa wanasikia. Innahumu al-ana, mtume akasema al-ana, hivi sasa wanasikia. Baada ya sasa na kabla ya sasa. Umeelewa sasa? Wa mafhumuhu, na ufahamu wake haya maneno ya mtume, baada al-ana la yasma'un, baada ya hivi sasa hawasikii tena, baada ya hivi sasa hawa waliokufa hawatatusikia sisi tuliokuwa hai. Li'annahu kama qala Qatada, kwa sababu maana hii ni kama alivyosema mpokezi wa hadithi hii al-Imam Qatada rahimahullahu ta'ala rawi al-hadithi, ahayahumullahu, Allah aliwahuisha, hata asma'ahum, mpaka akawasikilizisha kauluhu, kauli ya bwana mtume, taubikhan wa tasghiran, kwa kuatia kuatia unyonge na pia vile vile kufanyia kejeli na kuwadharaulisha. kusimanga maana yake. Sawa eh? Faida ya pili, thania. Inkaru Aisha li riwaya Ibn Umar, kukanusha Aisha riwaya iliyopokelewa na Ibn Umar. Wa anna an-nabiyya lam yaqul yasma'un, na kwamba mtume hakusema wanasikia, bal qala innahum al-ana ya'lamun, bal mtume alisema hivi sasa wanajua, mustadillatan biqawlihi, mustadillatan bil aya, akitolea dalili ya aya, innaka la tusmi'u al-mauta. Tujifunza kwamba maiti hawasikii. Mwelewa vizuri. Jambo la khilafu eh, lakini hii ni kauli iliyokuwa na nguvu. An-Naml aya 80. Thalithan wa yumkinu at-tawfiq baina riwayat Ibn Umar wa Aisha bima yali, yawezekana kuziambatanisha pamoja na kupata muwafaka, makubaliano baina ya riwaya iliyopokelewa na mama Aisha na riwaya Abdullah Ibn Umar. Anna al-asla, kwamba asili ya maiti, huwa adamu simai al-mauta, ni kutosikia. Asli kwa maiti ni nini? Ni kutosikia. Kama sarraha bihi al-Qur'an, kama Qur'an ilivyosema kwamba maiti hasikii. Walakin Allah ahya qatla al-mushrikina, lakini Allah aliwapa uhai walouliwa katika washirikina, mu'jizatan lir-rasul, huwa ni muujiza kwa mtume sallallahu alayhi wasallama, hata sami'u, mpaka wakayasikia maneno ya mtume. Kama sarraha bidhalika Qatada rawi alhadithi, kama alivyowacha wazi Qatada ambaye ni mpokezi wa hadithi. Kwa maiti tawasikia, kuna haja gani ya kuwaomba wasiosikia? Unaomba nini? Mtu anaenda kwenye kaburi la babake, baba ugomvi umezidi, watoto wako hawasikii, baba tuhurumie baba. Eh, baba yako ana matatizo kwenye kaburi humo, yeye anahitaji wewe muombe dua, wewe unataka kumueleza matatizo nyumbani kwenu, wapi na wapi? Wajina lako anaumwa kila siku, baba msamehe. Eh, itiendo anamuguza yule mtoto, kwamba jina limemkataa hilo jina, jina alimtaki bwana. Hawa watu hawabadilishi majina. Wanabadilisha. Kwamba mwenye jina lake kakasirika. Itikadi za kishirikina hizi mbaya, na Allah atuhifadhi na ushirikina. Tuishie hapa kwa leo. Na naam. Kwa wakati maalum. Je, wakati wanapokuwa labda wameshazikwa na Waislamu wanakwenda kuzuru makaburi, wanafanyaje? Tuzungumza mlango huo inshallah. Tuzungumza mlango huo inshallah. Nadhani inaweza kuwa labda kesho ndaweza kuwasomea hadithi zake inshallah. Ni mlango na khilafu kuwasikia bana, je, maiti wanasikia au maiti hawasikii? Inshallah nitakusomeni kesho inshallah, Allah akinipa taufiki katika hilo. Naam. Maneno yanania ya mutaradifa ambayo yote yanamaanisha kwamba kusimanga na kuwatia unyonge, kuwatia huzuni, kuwatia maneno ya masimango yani. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi sallam.